चेहरा किसी का लेके वो दिल का कातिल दिल बर हमारा जिसके लिए मैं हुआ आवारा मिलते ही जिसने चूमा था मुझको फिर ना पलट के देखा दोबारा। और इसीलिए दोस्तों मैंने फैसला किया कि फिर कभी किसी से प्यार नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की को अपना दिल नहीं दूंगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है रसीले होठ छलकते गाल मस्तानी चाल बुरा कर दे हाल, पलक फड़के के दिल धड़के उम्र की उठान कड़कती कमाल, कातिल अदा जालिम हया मेरे खुदा मेरे खुदा। शोला बदन दहका चमन मगर यारो, हम तो जान देकर यूं ही मर मिटे थे, सुन लो ऐ हसीनों ये हमसे अब न होगा। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा, हर हसीन चेहरे से अब ये दिल डरेगा। ये हमसे अब न होगा, ऐसा जख्म दिया है। रसीले होंठ छलकते गाल मस्तानी चाल बुरा करते हाल, पलक फड़के के दिल धड़के उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया मेरे खुदा ओ मेरे खुदा। तू जो कहे तो तारों में तुझे लेकर चलूं, तू जो कहे तो कदमों में उन्हें ला डाल दूं, ये बदन कर दूं गुलाबी चेहरा चूम करके मैं बना दूं आफताबी। सास चेहरा।